program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 23 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjantom może zostać postawiony zarzut znęcania się nad Igorem Stachowiakiem. Rozważa to prokuratura. Polska jest zadowolona z przyjętych wytycznych dla Komisji Europejskiej do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia z Unii. 11 rosyjskich przewoźników kolejowych ma zakaz przewożenia przez Ukrainę wagonów z towarami i pustych wagonów. Prokurator bierze pod uwagę możliwość zarzucenia policjantom znęcania się nad zatrzymanym Igorem Stachowiakiem, mówi szef prokuratury regionalnej w Poznaniu, prokurator Rafał Maćkowiak. Z kolei ojciec Igora, 25-latka, który zmarł rok temu we wrocławskim komisariacie, chce wiedzieć, kto jest winny śmierci jego syna. Nie ma dla niego znaczenia fakt, że stanowiska stracili komendant wojewódzki, jego zastępca i komendant miejski policji we Wrocławiu. Po tym, jak światło dzienne ujrzały nagrania z paralizatora, którym młody mężczyzna był urażony w toalecie komisariatu policji przy ulicy Trzemeckiej. Maciej Stachowiak chce, żeby odpowiedzialni za śmierć jego syna zostali ukarani. Nie powiem, że jestem zadowolony, nie powiem, że jestem niezadowolony. To naprawdę nie ma dla mnie znaczenia. Ja chcę ukarania winnych, tych osób, które torturowały syna i doprowadziły do jego śmierci oczywiście. Tu mówimy o moim synu, ale to może spotkać każdego człowieka, który będzie gdzieś tam zatrzymany przez policjantów, czy na rynku, czy na ulicy i nie wróci już nigdy do domu. Zrobiłem wszystko dla niego. Myślę, że każdy rodzic powinien w ten sposób walczyć o własne dziecko. Policjant, który użył paralizatora w toalecie komisariatu, został zwolniony na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy w Koszalinie. Zadrżały tam dwa bloki. Wezwani na miejsce strażacy kazali opuścić budynki, a prąd i gaz zostały odłączone. Niezwykluczone, że drgania bloków spowodowane były pracami detonacyjnymi na budowanej niedaleko drodze. Po zbadaniu bloków sejsmografem ludzie wrócili do domów. Według mieszkańców wstrząsy w blokach były odczuwalne od kilku dni. Polska jest zadowolona z przyjętych wytycznych dla Komisji Europejskiej do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie jej wyjścia z Unii. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański poinformował, że ważne dla Polski postulaty zostały zapisane w rekomendacjach dotyczących Brexitu. Więc mamy powody do satysfakcji, że wszystkie ważne z polskiego punktu widzenia elementy stanowiska negocjacyjnego, także pewna logika tych negocjacji, jest bardzo szczegółowo odnotowana w mandacie. Dla Polski najważniejszy jest postulat dotyczący zagwarantowania po Brexicie praw Europejczykom, w tym naszym rodakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Chodzi także o gwarancję dla tych Polaków, którzy z chwilą wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty nie będą spełniali 5-letniego unijnego wymogu zamieszkania, który kwalifikuje do stałego pobytu na wyspach. Druga ważna dla Polski sprawa to rozliczenia finansowe. Rząd w Warszawie oczekuje, że pula unijnych funduszy dla Polski nie zostanie zmniejszona i że Londyn nadal będzie przekazywał składki do obecnego europejskiego budżetu, z którego pieniądze są wypłacane do 2023 roku. 11 rosyjskich przewoźników kolejowych ma zakaz przewożenia przez Ukrainę wagonów z towarami i pustych wagonów. Taka decyzja ukraińskich kolei państwowych jest realizacją sankcji wprowadzonych niedawno przez ukraińskie władze. O ograniczeniach poinformowała Ukrzaliznycia, czyli ukraińskie koleje będące własnością państwa. Sankcje to realizacja kwietniowej decyzji Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Dokument w zeszłym tygodniu podpisał prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Sankcje dotknęły nie tylko rosyjskich przewoźników, ale też kilkaset innych firm, w tym popularne rosyjskie portale internetowe i sieci społecznościowe. Część ukraińskich dostawców internetu już zablokowała dostęp m.in. do sieci społecznościowej w kontakcie czy rosyjskiej wyszukiwarki Yandex. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes odbyła się światowa premiera polskiego filmu Dwie Korony, poświęconego życiu świętego Maksymiliana Kolbe. To jedyny polski pełnometrażowy film wyświetlany podczas tego festiwalu. Dotychczas nie powstał film, który przedstawiałby biografię świętego Maksymiliana Kolbe, mówi reżyser Michał Kondrat. Pokazujemy ten heroizm, to wszystko, co zdziałał we Włoszech, w Japonii i rzeczy, które dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy obserwujemy, mamy wrażenie, że są one nadzwyczajne. Więc ta przepiękna historia życiowa Maksymiliana Kolbe jest gotowym scenariuszem na film. Film Dwie Korony to pierwszy dokument fabularyzowany opowiadający historię życia świętego Maksymiliana Kolbe. Na ekrany polskich kin trafi w październiku. To był serwis Trójki. Dziś burze i deszcz możliwe na południu Polski, nad resztą kraju chmury, ale nie powinno z nich padać ciepło. Od 19 stopni w Trójmieście do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. No, czy to był dobry dzień? Nie. Czy to będzie dobry wieczór i dobranoc? To się jeszcze okaże. Nie jestem gotowa, aby dziś w nocy opowiadać, a przede wszystkim grać muzykę, która cały czas stawia nam przed oczami, przed uszami Zbigniewa Wodyckiego w pełni. Na to przyjdzie jeszcze czas, dlatego dzisiejszy wieczór i to nasze dzisiejsze spotkanie do drugiej w nocy, spotkanie muzyczne, chcę potraktować jako muzykę, która jest także szansą na to, aby uciec. Muzyka, która daje odrobinę wytchnienia. No i cóż, niezależnie od tego, czy jest ciepło, czy nie, to ja mam szczerze mówiąc dreszcz, kiedy słucham tych utworów obok siebie. Slow Dive i nagranie Falling Ashes, a potem Daydreaming grupy Radiohead, bo to są kompozycje nieomal bliźniacze w niektórych momentach. Chcę wierzyć, że to po prostu chodzi o takie artystyczne powinowactwo. W każdym razie świetnie obok siebie także występują, jakby jeden od drugiego przejmował opowiadanie pewnej historii. I mam jeszcze trzeci utwór, który pasuje do tego zestawu, ale zatrzymam go na później, bo teraz czeka Actress. najlepszą płytą aktresa jest tak, że utwory zostały bardzo dobrze poukładane przez artystę na płycie. Zauważyłam to dlatego, że za każdym razem, jeżeli próbuję wyjąć z płyty jeden utwór i włożyć go podczas naszego spotkania do takiego miksu, w którym świetnie by się odnalazł, nie wychodzi to tak dobrze jak wtedy, kiedy aktres sąsiaduje z aktresem i to w tym układzie, który mamy też na płycie. A zatem powtórzyłam numer drugi i numer trzeci z najnowszej płyty aktresa, a tytuły oczywiście i wykonawców można sprawdzać na stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje i dwie litery PS. Nową płytę opublikował Joe Goddard, to jest ten najweselszy i najkrąglejszy z członków zespołu Hot Chip. Od lat także działa na własną rękę, pod własnym szyldem. Z tego albumu posłuchamy piosenki zatytułowanej Lose Your Love. Thank you. Joe Goddard z Wielkiej Brytanii, a potem Earth Tracks. Bartosz Kruczyński ukrywa się pod tym pseudonimem. Nagranie Horyzont zapowiada nadchodzącą, sygnowaną przez duet Cats and Dogs. Będziemy do tej płyty z pewnością wracać, bo to jest wspaniała, po prostu wspaniała wizytówka polskiej sceny elektronicznej. Różni producenci z różnym podejściem do muzyki pod jednym szyldem, szyldem przyjaźni z Cats and Dogs. Nagranie Horyzont Earth Tracksa to jest pierwszy utwór, który ujawniono. Wszystkie utwory na tej składance to są utwory premierowe. W najbliższy czwartek poznamy kolejny, a za 2 tygodnie spotkamy się z duetem Cats and Dogs w programie alternatywnym. Już teraz zapraszam. Skoro wywołałam Bartosza Kruczyńskiego, to oczywiście Bartosz kontynuuje. Konsekwentnie trzymam się tego, że nawet jeżeli to jeszcze nie lato i nawet jeżeli to nie są jeszcze te ciepłe wieczory, to Little Club z nagraniem Snow świetnie się dołączył do suplementu od Bartosza Kruczyńskiego. Bartosz Kruczyński, Earth Tracks, to cały czas ta sama osoba. Jedna, druga duetu ptaki, niezwykły, utalentowany polski producent i muzyk. Teraz także dwaj tacy bardzo utalentowani, którzy mamili moją wyobraźnię i wielu innych fanów tym, że szyld ich wspólnej pracy to będzie ZZ Top, nawiązanie do pierwszych liter ich nazwisk. Tak nie uczynili. Na szczęście muzyka jest wspaniała, w związku z tym wszelkie takie niedopowiedzenia w związku z nazwą nie mają żadnego znaczenia. Zimpel i Ziołek.